to wydobywa się. Nie panuje nad tym zupełnie, nie. Energia, która niby przybywa znikąd, daje wykazać się twoim głośnikom. Poczuj, poczuj tę energię w sobie. Nie szukaj wyjaśnień, to jest odpowiedź. To co zawarte jest w moim słowie, będzie trwać wiecznie na moim grobie. Pił moje zdrowie, będziesz gdy mnie nie będzie. Z kim innym będziesz mała, gdy mnie nie będzie. Wszystko beze mnie, poza tym to samo. Dlaczego będziesz pytać co dzieje się mamo? Jestem wśród was cały czas, pamiętaj. Muzyka to siła, od której szyba pęka. Schodzę na ziemię w formie, którą słyszysz. Jestem wysłannikiem ludzi do zabicia ciszy. Zabić ciszę, to jest nasz cel. Wariat, tabletka, OWAL. Zabić ciszę, to jest nasz cel. Wariat, tabletka, OWAL. Zabić ciszę, to jest nasz cel. Wariat, tabletka, OWAL. Zabić ciszę, to jest nasz cel. Wariat, tabletka, OWAL. Wariat, tablet. Kąskie tu ulice są, wąskie tutaj bloki są, niskie, a kiedy odejdę, koneckie mordy bliskie będą wspominać momenty wszystkie ze mną przeżyte. Ja pod tym bitem na wieki wieków zostawię po sobie parę słów, by móc powrócić znów. Raz jeszcze, gdy mnie nie będzie, wciśniesz play, poczujesz dreszcze. I jeszcze słyszałem, nie odejdę sam. Wiem, tylko jedna osoba wie, co teraz w głowie mam. Z tą osobą wejdę do tych bram. Za wszystko cię teraz przepraszam. I jeszcze dziękuję dla Kowala za to, że wariat z Pekinu na tej płycie napierdala. Za to, że ta płyta to repeta w bydę. Za to, że to nasze, to koneckie, to znakomite. Masz na wierzchu to, co w nas jest ukryte. Masz odkryte jak na dłoni tablet i Kowal. Zabić ciszy się nie boi. To jest nasz cel. Wariat, tabletka, OWAL. Zabić ciszę, to jest nasz cel. Wariat, tabletka, OWAL. Zabić ciszę, to jest nasz cel. Wariat, tabletka, OWAL. Zabić ciszę, to jest nasz cel. Wariat, tabletka, OWAL. Zabić ciszę, to jest nasz cel. Wariat, tabletka, OWAL. Zabić ciszę, to jest nasz cel. Wariat, tabletka, OWAL. Zabić ciszę, to jest nasz cel. Wariat, tabletka, OWAL. Zabić ciszę, to jest nasz cel. Wariat, tabletka, OWAL.